Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Καμίραλης και Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Σκέφτομαι να το κάνω πιο εντυπωσιακό στις αρχές. Πιο εντυπωσιακό. Πιο εντυπωσιακό. Θα είναι σαν τον εκφωνητή σε παρουσιάσεις αγώνων μπάσκετ. Α, νόμιζα box. Δηλαδή σκεφτείτε NBA. Η Φάρμα των Ζώων. Θα το κάνουν και στο NBA. Ναι, αυτό. Που θα είναι number 23, Michael Jordan. Ναι. Το σκέφτομαι. Είναι ιδέες που θέλω να βάλω σταδιακά. Δεν σε έχω ενημερώσει. Σε ενημερώνω τώρα στον αέρα. Δεν θέλω να με ενημερώνεις για τις ιδέες. Θέλω να τις βλέπω στην πράξη. Να ξεκινάει η Φάρμα και να ξεκινάει με ένα καινούριο τεστ κάθε μέρα. 40 δευτερόλεπτα άργησαν. 2 ευρώ ο Χρήστος. Θα προσπαθήσω και για περισσότερα. Δύο Don Villone. Πότε θα βγάλετε ανασκόπηση? Ανυπομονούμε. Θέλουμε να ανυπομονείτε. Έχει οριστεί το θέμα. Έχει ανοίξει το αρχείο στο οποίο τοποθετούνται οι σχετικές πληροφορίες από όλη την ιστορία της ελληνικής διαχρονίας. Δεν υπάρχει πέτρα που δεν σηκώσαμε για την έρευνα αυτού του θέματος και θα βγει την επόμενη εβδομάδα. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Όχι ρε Θάνο, είναι μια δυναμική διαδικασία. Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα που δεν είχαμε. Τώρα έχουμε σχέδιο, έχουμε οργάνωση, έχουμε ουσιαστικά, παιδιά, πείτε σαν να έχει βγει ήδη. Καθίστε, δείτε το. Η ομάδα των εκατοντάδων κωμικών δουλεύει στο δίπλα γραφείο εντατικά. Τους προσφέρουμε μόνο ένα ξεροκόμματο και λίγο καφέ. Τους το ρίχνουμε κάτω από την πόρτα. Είναι 24 ώρες εκεί και θα βγούνε σε 10 μέρες περίπου με ένα υπέροχο επεισόδιο. Καλά λέει ο άνθρωπος. Μια ανασκόπηση. Τι ζητήσαμε, ρε παιδιά. Μια ανασκόπηση ζητήσαμε. Ελένη, έχεις καιρό να βάλεις χρήματα. Το λέω επειδή έβαζες δηλαδή και δεν θέλω τώρα να δημιουργώ τύψεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα να τα πιέζω, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι κάπου και η τσιγκουνιά πρέπει να έχει ένα όριο. Γιατί και εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας εδώ πέρα να φτιάξει ανασκόπηση, κάνε Φάρμα των Ζώων, κάνε μπήξε, δείξε, κάπου κι εσείς να δείξετε την αναγνώρισή σας. Το λέτε με αίσθημα ευθύνης, ναι. Έλειπε αυτό από την απάντηση. Αυτό μπαίνει στην αρχή. Με αίσθημα ευθύνης. Και αποτελεί δέσμευση. Και αποτελεί δέσμευση. Το αίσθημα ευθύνης είναι στην αρχή, σε μια καλή πολιτική απάντηση. Το δέσμευση κλείνει όλη την τοποθέτηση. Λοιπόν, αφήνουμε τις κάνες με τις οποίες ασχοληθήκαμε χθες. Σήμερα ο Μιχάλης μας λέει: επιτέλους σας βλέπω από παραλία Λούτσας. Λούτσα είναι η Αρτέμιδα. Βασίλη, είναι το ίδιο μέρος. Μάλιστα. Κουνάει το κεφάλι της καταφατικά. Εγώ δεν το ήξερα, είμαι βόρειος. Άσε ρε Θάνο, τώρα εδώ πέρα δεν υπάρχει, τα ξέρω δηλαδή πέτρα πέτρα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε στο ξεκίνημα ήδη τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγλέζικα. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι θέλουμε να ξεσκαρτάρουμε λίγο το κοινό της Φάρμας. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει, το σύστημα τον πετάει έξω. Θα θέλαμε να απολογηθούμε για το ότι δεν είναι υποτιτλισμένο το απόσπασμα, αλλά δεν ήταν πρακτικά εύκολο. Αν είχε βάλει και λίγα χρήματα η Ελένη, τέλος πάντων κάτι θα κάναμε, αλλά δεν θέλω να το προσωποποιώ το ζήτημα. Το πρώτο που θέλω να σκεφτείτε είναι ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος το δουλεύει το αγγλικό, δηλαδή τον βλέπεις και λες πού είναι η ντροπή που είχαμε ζήσει με Τσίπρα εκεί πέρα, Τσίπρα Κλίντον που χαμογέλαγε χωρίς να καταλάβει, αυτά τα πράγματα που έζησε η χώρα, αυτό το διασυρμό. Που σκίζανε την καρδιά και την πετάγανε στα σκουπίδια, ρε παιδί μου. Αυτό δεν θα το ξαναζήσουμε. Δεν θα το ξαναζήσουμε. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος στέκεται απέναντι στη δημοσιογράφο του CNN και ψεύδεται σε άριστα αγγλικά. Δεν ξέρω αν είναι και άριστα κιόλας. Τέλος πάντων, λέμε με άνεση. Λέει πώς κάνουμε επαναπροωθήσεις, πώς δεν φταίγαμε για την πύλο, τι κάνουμε στα σύνορα και τι καλά που πάμε. Και ποιους φίλους έχουμε. Και η φιλία είναι πολύ σημαντική. Είναι ιερή. Η φιλία είναι ιερή. Θα δούμε τις δύο δηλώσεις και για τα φιλαράκια του στο Ισραήλ και για το μεταναστευτικό και θα επιστρέψουμε να τα κουβεντιάσουμε. Να δούμε την πρώτη που είναι το πρώτο βίντεο με το Ισραήλ. Your foreign minister said yesterday, it seems that there's no effective pressure on Israel. We're friends of Israel and we're strategic partners of Israel and we're trying to be as open and as sincere with them. Okay, what, how does that play out? I mean, there's no influence, right? Who do you think can actually pressure Israel? First of all, I think they should. And we've made it very, very clear to our Israeli friends that there were opportunities to get to a ceasefire. That is at least how we feel. And those opportunities were not taken. And as long as you don't have a ceasefire in Gaza, the hostages will not be released. You will have a necessary loss of life, compounding already on the humanitarian catastrophe that has taken place. And you will always give Hezbollah a reason to continue firing rockets into Israel. So it seems to me that it is also in Israel's interest to get to a ceasefire as quickly as possible. Look, we don't want to over-exaggerate our power. I mean, many other countries, including the U.S., have said the same thing to Israel. But I do point out that we are a good friend of Israel, and I think friends need to tell hard truths to friends. And this is essentially what we have done. And we've also aligned our votes at the Security Council accordingly. Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Οι καλοί φίλοι πρέπει να λένε σκληρές αλήθειες, λέει μεταξύ άλλων. Καταστήσαμε σαφές το Ισραήλ ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Είμαστε φίλοι με το Ισραήλ, οι φίλοι πρέπει να μιλούν ανοιχτά. Υπήρχαν ευκαιρίες, είπε συγκεκριμένα, για την κατάπαυση του πυρός που δεν τις εκμεταλλεύτηκαν επαρκώς. Είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ μια κατάπαυση του πυρός. Δεν θέλουμε να υπερτιμούμε τη δύναμή μας. Είμαστε φίλοι με το Ισραήλ και οι φίλοι πρέπει να μιλούν ανοιχτά. Ήταν η πλήρης ανάρτηση. Και όπως είδατε και στο βίντεο, στην αρχή καλείται να σχολιάσει σχετική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γεραπετρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Λέει ότι θα είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ, γιατί τώρα, λέει, τους επιτίθεται η Χεσμπολάχ. Δεν έχει συμβεί κάτι άλλο. Απλώς η Χεσμπολάχ ξαφνικά επιτίθεται στο Ισραήλ. Και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι καλύτερα και για το Ισραήλ, γιατί δεν θα έχει αυτές τις ξαφνικές, αψυχολόγητες επιθέσεις εκ μέρους της Χεσμπολάχ. Καλά έκανε και το είπε ο άνθρωπος. Ξεκινώ από το ζήτημα της φιλίας. Μπορείς να πεις ότι οι φίλοι πρέπει να λένε σκληρές αλήθειες. Το ερώτημα είναι πότε σταματάει κανείς να είναι φίλος σου. Στους πόσες χιλιάδες νεκρούς, δηλαδή, στις πόσες χιλιάδες νεκρούς σταματάει κανείς να είναι φίλος σου. Στα πόσα νεκρά παιδάκια σταματάει κανείς να είναι φίλος σου. Αυτό μου φαίνεται πιο κρίσιμο ερώτημα από το ότι πρέπει στον φίλο σου να πεις σκληρές αλήθειες. Διότι πολύ απλά, αν κανείς παραμένει φίλος σου και εσύ θεωρείς ότι η δουλειά σου είναι να του λες σκληρές αλήθειες, του λες πράγματα που ξέρει και δεν του ασκείς καμία πίεση. Και μπορεί να λέει μετά ότι εμείς τώρα δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε ως προς τη δική μας συνεισφορά, ως προς την, δεν θέλουμε να έχουμε μια παράλογη και μεγεθυμένη εικόνα του δικού μας ειδικού βάρους σε αυτή την κουβέντα. Αλλά εδώ που τα λέμε, επιτρέψτε μας να προσθέσουμε ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν στρατιωτική συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα. Οπότε, να πούμε ότι όσο και να θεωρούμε ότι είμαστε μια μικρή χώρα που δεν έχει κάποια βαρύνουσα άποψη, με το συμπάθειο, αλλά πρώτον έχουμε στρατιωτική συμμετοχή με τις βάσεις και δεύτερον υπάρχει μια ηθική σημασία στο ποιανού το μέρος παίρνεις, η οποία δεν υπολογίζεται και δεν έχει σχέση ακόμη και με το αν ήμασταν μια χώρα εντελώς μα εντελώς αδιάφορη. Μου αρέσει που τώρα, για να αποφύγει τις ευθύνες, ο Πρωθυπουργός λέει ότι έλα μωρέ τώρα και τι είναι η Ελλάδα, ποιος μας ακούει εμάς, σιγά το πράγμα τώρα και τι θα πει η Ελλάδα. Το λες αυτό επειδή προτιμάς να μην πεις τίποτε, αλλά επιμένω ότι η δήλωση ότι πρέπει να λες σκληρές αλήθειες στους φίλους είναι μια δήλωση προκλητική. Γιατί και η ερώτηση της δημοσιογράφου λέει, αυτό το θεωρείτε πίεση εσείς? Τη δήλωση που τον καλεί να σχολιάσει. Και προφανώς αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει λιγάκι με την, κάπως με την αμερικανική στάση στο πιο γελίο. Δηλαδή είναι μια καρικατούρα δηλαδή της στάσης ενός ισχυρού παίχτη, με δεδομένο ότι πρόκειται για έναν παίχτη ανίσχυρο, αλλά πράγματι υπάρχει μια υποσημείωση που εύχεται να ήταν ο κόσμος πιο αγαπημένος και να υπήρχε ειρήνη, αλλά στην πραγματικότητα δεν ασκείς καμία πίεση, αυτό που κάνεις λέγεται συνενοχή, δεν λέγεται σκληρά λόγια σε φίλους. Ναι, και το τι θα λένε αυτά τα σκληρά λόγια έχει σημασία. Δηλαδή, το βάζει από την οπτική των συμφερόντων του Ισραήλ το θέμα της κατάπαυσης του πυρός. Λέει ουσιαστικά ότι εμείς στηρίζουμε μια κατάπαυση του πυρός και λέμε και στους φίλους μας στο Ισραήλ ότι κοιτάξτε εδώ, έχετε το θέμα των ομήρων που δεν θα απελευθερωθούν με τη γενοκτονία που κάνετε, δεν λέει φυσικά για την γενοκτονία, και έχετε και το θέμα των επιθέσεων από την Χεζμπόλαχ. Βέβαια, υπάρχουν μόνο οι επιθέσεις της Χεζμπόλαχ, δεν έχει δει κάτι άλλο. Έτσι το βάζει. Για το συμφέρον του Ισραήλ, όχι από κάποιο είδους ανθρωπιστικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, να έχεις σχέσεις, θα μπορούσε να πει ότι και με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο είμαστε φίλοι, έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και αυτά που συχνά λέγονται από την ελληνική διπλωματία. Αυτό θα μπορούσε να το πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι τι λες σε ένα κράτος με το οποίο έχεις φιλική διπλωματία και φιλική επικοινωνία και πάρα πολλές συμφωνίες αμυντικές, έτσι, από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ κιόλας. Τι λες εκεί πέρα, ότι εγώ δεν μπορώ ως κράτος να νομοποιήσω και να συμμετάσχω σε μια σφαγή, σε μια γενοκτονία, σε αυτό που συμβαίνει στην Γάζα. Δεν λες αυτό. Λες, κοιτάξτε, επειδή είμαστε φίλοι στο λέω και στο σκληρή αλήθεια, είναι προς το συμφέρον σου τώρα η κατάπαυση του πυρός. Έχουν τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Και προς το συμφέρον σου, με την λαθροχειρία ότι αποσιωπάς ότι το Ισραήλ έχει κάνει επιθέσεις οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Μιλώντας για την Χεζμπολάχ τώρα και λέγοντας ότι με αυτό που κάνετε προκαλείτε τις επιθέσεις, γιατί δεν συμβαίνουν από μόνες τους, δεν συμβαίνει από μόνο του αυτό. Αποσιωπάς ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά κρίσιμο, με πάρα πολλούς νεκρούς, με τυφλά χτυπήματα, πάλι με χτυπήματα σε αμάχους και σε ανήλικα, οπότε ναι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ πέρα από τα σκληρά λόγια σε φίλους. Εγώ πάντα θυμάμαι και συχνά αναφέρουμε και στην εκπομπή την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν συνάντησε τον Νετανιάχου. Όταν ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί, ο νέος γύρος προφανώς βομβαρδισμών στην Γάζα το φθινόπωρο. Και τότε είπε ότι θα σας στηρίξουμε και ελπίζουμε να μην υπάρχει μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Και ακόμα έχει μείνει αυτή η απορία πώς ορίζεται αυτό το ανθρωπιστικό κόστος, δηλαδή στους 42.000. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει, όσο ανεβαίνουν κατά χιλιάδες οι νεκροί, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, χιλιάδες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η μικρή διαφοροποίηση. Το έχουμε ξαναδεί. Υπάρχει αυτή η μικρή διαφοροποίηση και τώρα λέει, φτάσαμε στις σκληρές αλήθειες. Στους 42.500 νεκρούς, φτάσαμε στην ανάγκη της ελληνικής κυβέρνησης να πει σκληρές αλήθειες στο Ισραήλ. Σε εισαγωγικά, βεβαίως, οι σκληρές αλήθειες. Βεβαίως, αν και μικρή χώρα, για να σχολιάσω και εγώ αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος και με τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Γράφετε σχετικά και στο chat και έχετε δίκιο. Πάρα πολλές κινήσεις, τις οποίες μπορείς να κάνεις ώστε να αυξήσεις αυτήν την πίεση στο Ισραήλ και να πεις αυτές τις εισαγωγικά σκληρές αλήθειες. Μία από αυτές είναι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι μια κίνηση διπλωματική, μια κίνηση συμβολική. Δεν θα αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος επειδή θα το αναγνωρίσει η Ελλάδα, όπως δεν αναγνωρίσει και επειδή το αναγνώρισε η Ισπανία πριν μερικούς μήνες. Και περίπου 180 χώρες στον πλανήτη. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις και να στείλεις ένα σκληρό, εισαγωγικά, μήνυμα στους φίλους σου στο Ισραήλ. Όπως είναι η θέση της χώρας επίσημα, όπως ψηφίζει τον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση βεβαίως, του ΟΗΕ, όπως υπάρχει το ομόφωνο, δηλαδή και με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής από το 2015, το οποίο δεν εφαρμόστηκε έκτοτε από καμία από τις δύο κυβερνήσεις που ήρθαν στην εξουσία μετά. Μπορείς να κάνεις πράγματα παρά το ότι είσαι ένας μικρός παίκτης. Και επίσης είσαι και στην περιοχή, οπότε σε επηρεάζει περισσότερο. Έχεις έναν λόγο παραπάνω επειδή είσαι στην ευρύτερη περιοχή. Είτε για το αν θα εμπλακείς στην σύγκρουση, που μονίμως αυξάνει την εμπλοκή της χώρας, είτε για το αν θα πάρεις έναν ρόλο που θα είναι προς την πλευρά της ειρήνης. Όταν εμπλέκεσαι, τα πράγματα αλλάζουν άρδιν, διότι είναι εντελώς διαφορετικό αν κάποιος σου ζητήσει μια γνώμη για κάτι το οποίο συμβαίνει μακριά σου, και έχει σημασία και αυτό, έχει μια πολιτική σημασία πώς τοποθετείται ο ηγέτης μιας μικρής χώρας γι' αυτό. Αλλά αν εμπλέκεσαι στρατιωτικά σε αυτό, τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Γιατί τότε δεν είσαι πια, δεν έχει σημασία αν είσαι μια μικρή χώρα. Μας ενδιαφέρει η πολιτική διάσταση, το ότι εμείς συμμετέχουμε σε αυτό το πράγμα. Μας κάνει συνένοχους σε αυτό. Οπότε από αυτή την άποψη δεν έχει μικρή και μεγάλη και τι είναι η ελαδίτσα μας τώρα μπροστά στους ισχυρούς. Αυτό που είναι, είναι ότι είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι συνέγκλημα, είναι συνένοχη στο έγκλημα της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι δικαιολογία ότι είμαστε μικροί, μωρέ, και τι να κάναμε. Δεν είμαστε μικροί, δεν είμαστε ανήλικο που έχει το ακαταλόγιστο. Είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει την ευθύνη της συνενοχής της στα εγκλήματα που διαπράττονται. Και το Ισραήλ λειτουργεί ως κράτος μπουρλότος στην περιοχή, προσπαθεί, είναι σαν να παρακολουθούμε τώρα τις συστηματικές προσπάθειες του Ισραήλ να βάλει μπουρλότος όλη τη Μέση Ανατολή, να εξαπλωθεί η σύγκρουση, και λέμε ότι εμείς σε αυτό έχει σημασία τι ρόλο θα παίξουμε, γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, είμαστε μπλεγμένοι σε αυτό εμπράκτος. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι μια θεμητή οδός διαφυγής αυτή της κακομοιριάς. Το να πεις, έλα μωρέ, τώρα τι είμαστε εμείς, μια τόση δαχορούλα, ποιος μας ρωτάει. Εντάξει, επίσης τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ελληνική κυβέρνηση είχε βγει πολύ μπροστά και επεδίωκε. Και παίζαμε ρυθμιστικό ρόλο εκεί. Ναι, επεδίωκε να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είχαμε δηλώσεις, είχαμε τις αποστολές των όπλων, νομίζω στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Είχαμε διάφορα πράγματα και είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσπαθεί να το παίξει πρωταγωνιστής. Αυτό, όπως και αν το κρίνει κανένας, δεν συνάδει με την στάση που έχεις εδώ πέρα, ότι εντάξει, είμαστε φίλοι και πρέπει να πούμε και κάποιες αλήθειες, αλλά. Τι να πούμε κι εμείς, καλό θα ήταν μια κατάπαυση του πυρός και καλές απόψεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που κρατήσαμε από την συνέντευξη στο CNN του Πρωθυπουργού. Το δεύτερο έχει να κάνει με το προσφυγικό. Το προσφυγικό απασχολεί πολύ λίγο, νομίζω, την ελληνική επικαιρότητα. Όχι εμάς. Μας απασχολεί πολύ, όπως θα έχετε καταλάβει. Αλλά απασχολεί διεθνώς. Απασχολεί την διεθνή κοινότητα. Νομίζω ότι σε κάθε διεθνή του συνέντευξη ρωτάτε για τη στάση της Ελλάδας στο προσφυγικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε και αυτή τη φορά και να ακούσουμε τι απάντησε. So let me just ask you, because this is an endless an issue for you that you're constantly being asked about, because it's tragic. Yesterday, another 4 migrants died in a shipwreck off your coast, off the island of Samos. 5 were rescued, another 25 have been located on shore. Your coast guards periodically have been accused of allegedly forcing people out of your waters and making people, you know, go back out to sea and turn them away from Greece. And as you know, last year the New York Times posted a big, important investigation with footage of boats being set adrift by the Coast Guard. This seems to be alarmingly too often, and I wonder how you can deal with this as you try to both control and be, you know, humanitarian and welcoming. I take your point, and I acknowledge that it is a difficult balance to strike. First of all, let me point out that there was no involvement of the Greek Coast Guard in yesterday's incident. It is a clear example of what happens when you have a dinghy trying to come across in poor weather conditions. The Coast Guard only showed up to save people, which is the rule, Christian. And whenever we have incidents where we feel we need to investigate, we will do so. At the same time, we do retain for ourselves the right to intercept boats on the sea border. I need to stress these are not the open waters. The borders, as you know, are relatively close, and then work with the Turkish Coast Guard in order to return these people to Turkey with safety. But the most important thing is no boats at sea, and only the Turkish authorities can help us for this to happen, because it is tragic for human lives to be lost on a journey which is dangerous, and where we have essentially outsourced to the smugglers the right to determine who will make this journey. And this is obviously an issue that many European and, of course, the US are dealing with. What is the outcome of some of these investigations? Have they been concluded? Not yet. I have no indication that the Greek, especially when it comes to the Pylos tragedy, which I need to remind you happened in international waters, that there was any involvement by the Greek Coast Guard that actually caused this accident. But we're always open, and we need to investigate properly, and we have also independent authorities in Greece that are actually doing this investigation. Η δημοσιογράφος του CNN ρωτάει τον Πρωθυπουργό για το ναυάγιο στη Σάμου. Ο ναυάγιο πριν δύο μέρες, στο οποίο τέσσερις γυναίκες έχασαν την ζωή τους μετά από βύθιση λέμβου με πρόσφυγες και προσφύγησες στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Πέντε διασώθηκαν, 25 εντοπίστηκαν στην ακτή. Και ρωτάει με αφορμή αυτό, αλλά πάει η συζήτηση και στο ναυάγιο της Πύλου. Ο Πρωθυπουργός απαντάει, θα το διαβάσω εγώ, θα το σχολιάσει ο Κωνσταντίνος. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του ελληνικού λιμενικού σώματος στο χθεσινό περιστατικό. Είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν έχεις μια λέμβο που προσπαθεί να περάσει απέναντι σε κακές καιρικές συνθήκες. Το λιμενικό σώμα εμφανίστηκε μόνο για να σώσει ανθρώπους, κάτι που είναι ο κανόνας. Κάθε φορά που έχουμε περιστατικά τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να ερευνήσουμε, θα το κάνουμε. Από την άλλη, και εδώ νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πιο σημαντική φράση αυτής της δήλωσης. Από την άλλη, λοιπόν, διατηρούμε το δικαίωμα να αποτρέπουμε παράνομες εισόδους σκαφών στα θαλάσσια σύνορα. Πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι ανοιχτή θάλασσα τα σύνορα. Όπως γνωρίζετε, είναι σχετικά κοντά. Συνεργαζόμαστε με την τουρκική ακτοφυλακή προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στην Τουρκία με ασφάλεια. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το κρατάμε λίγο πριν πάμε στην Πύλο. Πώς το κάνεις αυτό, Κωνσταντίνε? Πώς δηλαδή αποτρέπεις παράνομες εισόδους σκαφών στα θαλάσσια σύνορα? Αυτό δεν έχει εξηγηθεί. Θέλω να σχολιάσω. Μας γράφεται ότι τι περιμένετε όταν το ρωτάς θα το αρνηθεί. Του λες έκλεψες κλέφτη. Όχι, τέλος. Εντάξει, ναι. Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης τα κάνει και τα δύο. Δηλαδή, του λέει καταρχάς οι δημοσιογράφοι σας ρωτούν συνέχεια, που είναι αυτό που λέγαμε, ότι το αντιμετωπίζει αυτό. Μην κοιτάς εδώ πέρα που βγάζουμε το Βορύδι να πείτε καλά που πάει η οικονομία. Είναι κάτι το οποίο προφανώς, επειδή αφορά θανάτους σε πολύ μεγάλη αριθμητική κλίμακα, είναι λογικό ότι θα απασχολεί. Και λέει λοιπόν ότι το αναφέρει την έρευνα των New York Times, η οποία έχει και οπτικοακουστικό υλικό, και απαντά ο Μητσοτάκης ότι εδώ δεν υπήρχε ανάμειξη στην Σάμο του λιμενικού. Αυτοί πνίγηκαν μόνοι τους, δεν είναι ότι τους πνίξαμε εμείς. Αυτά γίνονται, λέει, όταν βγαίνεις με τις βαρκούλες αυτές, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει αυτό. Το οποίο αποτελεί ψέμα. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι η βάρβαρη τακτική των λεγόμενων επαναπροωθήσεων, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί συλλαμβάνονται, γδύνονται, τους συλλαμβάνουν, τους γδύνουν, τους ληστεύουν, τους βασανίζουν και τους ξαναστέλνουν στην Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζουν οι διαδρομές, να ακολουθούν πιο επικίνδυνες, μεγαλύτερες διαδρομές με εντελώς ακατάλληλες βάρκες και προφανώς να αλλάζει και το επίπεδο της διακινδύνευσης που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν προκειμένου να κάνουν αυτά τα ταξίδια. Οπότε η απάντηση για τις επαναπροωθήσεις δεν είναι άσχετη με το ότι πνίγονται οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι εντάξει, κάνουμε και εμείς επαναπροωθήσεις, αλλά είναι και αυτοί με τις παλιόβαρκες, οπότε τι περιμένεις να γίνει. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Το θράσος με το οποίο ομολογεί ουσιαστικά τις επαναπροωθήσεις ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να κάνει και εμάς κάπως να επαναπροσδιορίσουμε την κριτική μας, διότι φαίνεται ότι σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια, εδώ και καιρό, δεν νιώθει την ανάγκη να πει ψέματα για τις επαναπροωθήσεις. Κινείται σε μια γκρίζα ζώνη όπου ισορροπεί λέγοντας ότι όχι δεν κάνουμε, αλλά κάνουμε. Γιατί υπάρχει πάντοτε αυτό το ερώτημα που υπονόησες, Θάνο, και που το συζητάμε πολύ συχνά, ότι όταν λες τώρα ότι θα αποτρέψεις ενεργητικά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από το να έρθουν στη χώρα, πώς το διάλογο θα το κάνεις αυτό? Πώς αποτρέπεις τις ροές? Εντάξει, η ενεργητική αποτροπή, δηλαδή θα μπορούσε να τους αποτρέπει με τον παλιό τρόπο, κάνοντας το βίο αβίωτο σε αυτούς που είναι εδώ πέρα, βασανίζοντας κρατούμενους, ας πούμε. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέσο αποτροπής που δεν δούλευε. Αλλά όταν λες ότι τους αποτρέπεις ενεργητικά, στην πραγματικότητα περιγράφεις τις επαναπροωθήσεις. Ναι. Το σχολιάσατε. Εγώ περίμενα να ακούσω κάτι για το πόσο καταπληκτικά είναι τα κλειστά κέντρα που δεν είναι ακριβώς κλειστά και έχουν χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηβάζουμε εκεί κατά χιλιάδες τους πρόσφυγες. Δεν είχαμε Have You Been to Samos αυτή την φορά. Είχαμε όμως αναφορά στο ναυάγιο της Πύλου και εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα το είδα ήδη και σχολιάζεται σωστά στο chat. Δεν έχω καμία ένδειξη, ειδικά όταν πρόκειται για την τραγωδία της Πύλου, η οποία πρέπει να σας επενθυμίσω ότι συνέβη σε διεθνή ύδατα, δεν έχω καμία ένδειξη, συνεχίζει αυτή τη φράση, ότι υπήρξε οποιαδήποτε ανάμειξη του ελληνικού λιμενικού η οποία προκάλεσε αυτό το δυστύχημα. Αλλά είμαστε πάντα ανοιχτοί και πρέπει το ζήτημα να ερευνηθεί διεξοδικά. Έχουμε επίσης ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα οι οποίες διεξάγουν αυτήν την έρευνα. Είναι ψευδές. Πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη κιόλας, όχι απόδειξη, όχι στοιχείο, λέει ένδειξη για ανάμειξη του λιμενικού. Έχουμε πληθώρα στοιχείων, πληθώρα καταγγελιών. Μαρτυρίες που τις έχουμε και σε βίντεο και που έχουν δημοσιευθεί και στο The Press Project, ναι. Όπου μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα, λένε για το πόσο σκηνή. Πια. Για το σκηνή, αυτό το οποίο βγήκε από την πρώτη μέρα, τότε με τις πληροφορίες και τις ερωτήσεις της Νεκταρίας Ψαράκη, με τις καταγγελίες του Κρήτων Αρσένη του Μέρα 25, με το να το επιβεβαιώνει και ο Αλέξης Τσίπρας ότι το μετέφεραν αυτό οι πρόσφυγες, από όταν ήταν εκεί πέρα στιβαγμένοι, εκεί που τους είχαν βάλει στην Καλαμάτα. Καταγράφεται σε έρευνες της Frontex, Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Frontex, έχει καταγγελθεί από τη Διεθνή Αμνηστία, αλλά πρώτα απ' όλα είναι σε όλες τις καταγγελίες των προσφύγων που ναυάγησαν. Που λένε το εξής, απλό, ότι πήγε να μας ερημονικήσουν, έριξαν το σκηνή και μετά συνέβη αυτό που συνέβη. Εμπλοκή έχεις. Δεν λέει κανένας ότι έγινε σκόπιμα, δεν υπάρχει αυτή έτσι, η απόδειξη, αλλά είναι τεκμηριωμένο ότι έχει εμπλοκή. Το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι εμπλέκεται το λιμενικό, πρώτον είναι ψέμα και δεύτερον, αυτό σχολιάστηκε σωστά, είναι παρέμβαση δικαιοσύνη. Πάλι. Και οι ανεξάρτητες έρευνες που κάνουν, οι ανεξάρτητες αρχές που διεξάγουν την έρευνα. Τυχαίνει να ξέρουμε τώρα πώς είναι αυτές οι έρευνες. Λογικά εννοεί το συνήγορο του πολίτη, ο οποίος αυτό που δεν αναφέρεται είναι ότι επειδή δεν μπορούσε να συνεργαστεί με το λιμενικό, ξεκίνησε δική του έρευνα. Αλλά δεν είναι μόνο. Αλλά δεν είναι και ποινική έρευνα. Πολίτη. Όχι, είναι και η έρευνα που διεξάγεται από το. Πώς λέγεται. Την ίδια αρχή που είχε διερευνήσει και είχε ξεπλύνει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν γίνονται αυτές οι έρευνες. Απλώς που η διαπίστωση ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει κάτι, διότι πρόκειται για μηχανισμούς οι οποίοι έχουν αλωθεί από την κυβέρνηση σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να μην μπορείς ποτέ να βρεις μια δικαστική κρίση η οποία να εκθέτει την κυβέρνηση, είναι κάτι που τουλάχιστον εμείς το ξέρουμε. Μ' αρέσει και το άλλο που λέει, ότι αυτός είναι ο κανόνας, δηλαδή κατά κανόνα δεν τους πνίγει το λιμενικό, παιδιά. Κατά κανόνα όλα πάνε καλά. Τώρα λέει, αν υπάρχει και κάτι άλλο, αν υπάρχει και κάτι άλλο, το διερευνούμε. Αλλά δεν μου φαίνεται πολύ ικανοποιητική η απάντηση. Δεν νομίζω ότι αφορά ειδικά τα πούσμα. Γιατί λέει ότι εμείς κάνουμε αποτροπή. Αλλά λέει για την εμπλοκή του λιμενικού στους θανάτους, ο κανόνας είναι ότι το λιμενικό επεμβαίνει για να σώσει. Τώρα, όπου υπάρχει καταγγελία για κάτι άλλο, το διερευνούμε. Αλλά προφανώς, εδώ πέρα, αυτό που σε ρωτάμε είναι αν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, θα ήταν μια πολύ διαφορετική συνθήκη αν σε ρωτάγαμε αν κατά κανόνα το λιμενικό επεμβαίνει για να πνίξει ανθρώπους. Δεν ρωτάμε αυτό, δεν λέει κανείς αυτό. Ναι. Οπότε δεν είναι μια πολύ διαφωτιστική απάντηση να πεις ότι κατά κανόνα το λιμενικό σώζει. Εντάξει. Δηλαδή, αν το είχαμε μετατρέψει σε εκτελεστικό απόσπασμα, ας πούμε, και στέλναμε το λιμενικό για να πνίγει, όντως θα είχαμε μια πολύ διαφορετική συνθήκη, θα κάναμε μια διαφορετική κουβέντα στο CNN. Αλλά δεν λέει κανείς αυτό. Ναι, και δεν έχεις τον ανεξάρτητο μηχανισμό για να διερευνήσει αυτές τις καταγγελίες, κάτι το οποίο το ζητάει ακόμα και η Ευρώπη, ίσως έτσι όψιμα. Αλλά αυτά πηγαίνουν στην δικαιοσύνη και δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ισχύει. Σου λέει, όπου υπάρχει κάποια καταγγελία, την ερευνάμε. Κάπου βαλτώνει αυτή η καταγγελία. Έχουμε σωρία στοιχείων ακόμα και από οργανώσεις όπως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που την έρευνα της οποίας την έχουμε αναφέρει πολλές φορές, που συνεργάζεται με τις μη κυβερνικές οργανώσεις που δουλεύουν στο προσφυγικό, έχει κάνει τον μηχανισμό καταγραφής των επαναπροωθήσεων, απελάσεων και λοιπά. Έχουν μαζέψει στοιχεία, τα παρουσιάζουν κάθε εξάμηνο. Είναι επίσημο όργανο της πολιτείας η ΕΔΑ και πάλι δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση από την δικαστική εξουσία. Υπάρχει ένα σχόλιο για τις ανεξάρτητες αρχές. Έχουμε δει, θα πω, μόνο ότι υπάρχει διαφωνία, ας πούμε, από το ΚΚΕ για τις ανεξάρτητες αρχές και πόσο κάνουν και ότι πρέπει να είναι στο κεντρικό κράτος. Είναι άλλος τρόπος να το δεις. Αλλά για τις ανεξάρτητες αρχές, έχουμε δει ανεξάρτητες αρχές που δουλεύουν. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που δουλεύουν και ανεξάρτητες αρχές που μπορεί να κοιτάνε, να σφυρίζουν αδιάφορα όταν συμβαίνει κάτι. Και η Αρχή Διασφάλισης του Απολύτων Επικοινωνιών έκανε τη δουλειά της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι η κυβέρνηση σαμπόταρε με κάθε τρόπο την λειτουργία της. Και εδώ και ο συνήγορος του πολίτη κάνει δουλειά για το ναυάγιο της Πύλου, για παράδειγμα. Δηλαδή, ακόμα και όταν δουλεύουν οι ανεξάρτητες αρχές, έχει την κυβέρνηση να τη στοχοποιεί, όπως έκανε με τον Ράμο στο σκάνδαλο των υποκλοπών, να μην ακούει. Έχει τέτοια ζητήματα. Ναι, και σε αυτή την περίπτωση είχαμε και παρέμβαση στην ίδια την αρχή. Οπότε η ονομασία ανεξάρτητες αρχές είναι λιγάκι παραπλανητική, ναι, ρυθμιστική. Όρος ρυθμιστική αρχή είναι ανέκδοτο. Εκεί δεν θα διαφωνήσω με κανέναν. Έχουν καταλάβει ρυθμιστική αρχή. Ναι. Ανεξάρτητα αρχή, κάποιοι έχουν διασώσει την τιμή των ανεξάρτητων αρχών, ομολογουμένως. Εντάξει, αλλά συζητάμε όμως ότι αυτό το έκανε μέχρι ένα σημείο ο Ράμος και βρέθηκε αντιμέτωπος, ναι, ναι, με τις συνέπειες. Οπότε και πάλι μπορείς να πεις ότι είναι ανεξάρτητες όσο συμφωνούν, διαφορετικά απλώς παραμερίζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι λειτουργεί αυτός ο θεσμός πραγματικά, ότι υπάρχουν οι θεσμικές εγγυήσεις προστασίας της δουλειάς τους, ούτως ώστε να μπορούν όντως να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί προφανώς νόημα έχει αυτή η διαδικασία αν μπορούν να μην παίρνουν παραγγελίες από την κυβέρνηση για το τι πορίσματα θα βγάζουν. Και άλλαξε η πλειοψηφία στην ΑΔΑΕ. Δεν βγήκαν ακριβώς τα μαθηματικά. Βοήθησε και λίγο Βελόπουλος. Ναι. Λοιπόν. Αυτά από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του βραβευμένου. Αυτά από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Του πολίτη, του παγκόσμιου πολίτη. Τι κουστούμάκι ήταν αυτό? Δηλαδή, ούτε στην ανασκόπηση δεν έχω δει τέτοια κουστούμια. Παπηγιών δηλαδή. Ήταν πολύ ωραίος. Δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ τον βρίσκω πολύ, πολύ γοητευτικό. Δεν συμφωνώ σε όλα, δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Εκφράζει που και από διαφωνίες. Μερικές φορές συμφωνώ, άλλες φορές λιγότερο, άλλες φορές περισσότερο, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντική προσωπικότητα. Θα μιλήσουμε για έναν άλλο μεγάλο Έλληνα. Θα συζητήσουμε για την οικονομία, όπου επειδή υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση και γκρίνια. Θα εναντιωθούμε στη συμμορία της μιζέριας, βάζοντας να ακούσουμε μια δήλωση του φίλου της εκπομπής, του Μάκη Βορύδη. Πάμε, Μάκη. Λαμβάνεις από τη μεγέθυνση της οικονομίας. Δεν φτάνει. Λαμβάνεις από το ότι φτιάχνεις 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή πέσανε οι τιμές στην Αντλία, έχουν συγκρατηθεί οι τιμές στα ράφια, από ό,τι λένε οι ειδικοί της αγοράς, αλλά και πάλι ο μήνας δεν βγαίνει, γιατί από κάπου αλλού προκύπτει η αύξηση. Ακούστε, αυτό το μήνας δεν βγαίνει, επειδή το ακούω και το ξανακούω. Ναι. Το ερώτημα είναι αν βγαίνει καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση με πριν. Όχι, αν αυτό βγαίνει, είναι, αν το μέγεθος. Είναι το θέμα. Το βγαίνει ή δεν βγαίνει. Με το βασικό, αν βγαίνει. Ακούστε. Μετά, τι θέλω να πω. Και μετά θα συζητήσουμε αν βγαίνει καλύτερα ή χειρότερα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ναι. Πάντα υπάρχουν νοικοκυριά τα οποία πιέζονταν. Εντάξει. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να σας πω, δεν έγινε τώρα αυτό. Υπήρχε αυτό. Ναι. Το ερώτημα τώρα είναι, αυτά τα νοικοκυριά που πιέζονται τώρα είναι περισσότερα ή λιγότερα? Πρώτο ερώτημα. Και αυτά τα νοικοκυριά που πιέζονται τώρα, πιέζονται περισσότερο ή λιγότερο? Αν έρθει κάποιος και σας πει, ξέρετε, εξαλείφθηκε η πίεση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα, δεν σας λέει αλήθεια. Τι σας λέει όμως αυτή η κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση σας λέει, βελτιωνόμαστε. Να το κάνω πολύ απλό, για να δείτε τι εννοώ. Θυμάστε που κάποτε λέγαμε για τη γενιά των 500 ευρώ. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει πια αυτή η γενιά. Δημιουργήθηκε. Τώρα η γενιά είναι, αν υπάρχει μια γενιά, είναι η γενιά των 850 ευρώ. Μετά από 10 χρόνια μνημόνιο είχαμε και αυτό. Δύο λεπτά. Ναι. Θυμάστε που κάποτε είχαμε 19% και κάποτε 23% ανεργία. Όντως. Αυτό τι σήμαινε? Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παίρναν 450 ευρώ ένα επίδομα ανεργίας. Αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν 400.000 από αυτούς τους ανθρώπους δουλειά. Αν βρήκαν δουλειά με τον κατώτατο μισθό, αυτοί οι άνθρωποι από 450 το εισόδημά τους έγινε 850. Εγώ δεν λέω ότι μετά 850 είσαι πλούσιος και είσαι καβάλα στο κύμα και όλα είναι υπέροχα. Εξακολουθείς να είσαι σε μια δύσκολη συνθήκη. Είσαι σε μια λιγότερο δύσκολη συνθήκη. Βελτιώνουμε επομένως, επειδή ακούω και κάτι κατηγορίες, λέει δεν κάνουμε πολιτικές για τους πολλούς, κάνουμε πολιτικές για τους λίγους. Οι 400.000 θέσεις εργασίας ήταν για τους λίγους. Αυτό είπε ο κύριος Σαλμάς. Ναι, γεια σας κύριε Μαγουρίδη. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας κύριε Μαγουρίδη. Πάμε. Για τους λίγους είναι θα είναι 400.000 θέσεις εργασίας. 400.000 άνθρωποι είναι αυτοί. Δηλαδή και μόνο που το λέει, 400.000 είναι πάρα πολλές. Τι είναι 400.000, λίγοι ή πολλοί, σε ρωτάω Θάνο. Έδωσε ο Μάκης Βορύδης, πήγε του πέρα, τσακ, προσέλαβε 400.000 ανθρώπους. Ναι, άμα έχεις χαμηλά τα μερομίσθια, το μισθό, και άμα τον έχεις κρατήσει σκόπιμα χαμηλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπορείς να πεις ότι σε δεύτερο επίπεδο είναι πολιτική για τους λίγους. Την ώρα που αυξάνονται τα εταιρικά κέρδη. Ναι, γιατί είναι λάθος το ερώτημά σου. Γιατί λες τώρα αν είναι χαμηλός ο μισθός. Το θέμα δεν είναι αν είναι χαμηλός. Μα το να διασφαλίσεις ότι οι μισθοί παραμένουν χαμηλά και να μην βοηθάς να αυξηθούν οι μισθοί, είναι πολιτική για τους λίγους. Δεν μου το είχατε πει ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση εδώ πέρα, να ξέρω πού κινούμαστε. Το επιχείρημα του Μάκη Βορύδη είναι, μη μου λέτε τώρα, λέει ότι. Προσέξτε, ο Μάκης Βορύδης έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι έχει ήδη κουραστεί από τη συζήτηση. Καταλάβεις, δηλαδή του το λες και νιώθεις άσχημα που το επαναφέρεις. Δηλαδή λέει, το ακούω και το ξανακούω και λες, νιώθεις και εσύ εκείνη την ώρα τον έχουμε πρίξει τον άνθρωπο. Κύριε Βορύδη, συγγνώμη αν θέλετε λίγο να ασχοληθείτε, έχω ένα πρόβλημα, δεν βγαίνει ο μήνας. Και είναι και ο Βορύδης απέναντι και λέει, πάλι τα ίδια με το μήνα που δεν βγαίνει, πάλι τα ίδια θα λέμε τώρα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την σχεδόν όχι αναβάθμιση της Μούντις. Γιατί ρε Θάνο, εδώ βραβεύεται Κοντζαμάν πρωθυπουργός, με παπηγιόν πήγε ο άνθρωπος δηλαδή. Εδώ καταχειροκροτείται ο Μάρκος Σεφερλής, δεν υπάρχουν θέματα, δηλαδή όλο αν βγαίνει και αν δεν βγαίνει. Στο σημείο που ο Sky το βάζει, δεν το βάζει ως ερώτημα, το βάζει ως στοιχείο. Δεν βγαίνει ο μήνας, κύριε Βορύδη μου. Κοίτα μεταξύ, η απάντηση του Βορύδη είναι αυτό που λέμε, πώς ξεκινάνε οι εκθέσεις, από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες, από τις απαρχές της, σου λέει ευτυχή υπήρχαν πάντα. Τι θες τώρα. Από πάντα υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγάζουν το. Ναι, παιδί μου, εξαπανέκαθεν τώρα. Τι τα θες τώρα, έτσι είναι. Άλλοι είναι φτωχοί, άλλοι είναι πλούσιοι. Η ρόδα είναι ο κόσμος και γυρίζει. Τι τα θες, έτσι. Το θέμα είναι περισσότεροι οι Κωνσταντινοπούλοι ή λιγότεροι αυτοί που πιέζονται. Ναι, και για να απαντήσει αυτό, λέει, θυμάστε που λέγαμε 9 των 500 ευρώ. Πού είναι αυτή. Τώρα η αλήθεια είναι φύγανε. Η ειλικρινή απάντηση είναι ότι έχει φύγει στο εξωτερικό. Αλλά. Φέρνεις το επιχείρημα των 500 ευρώ ξανά τώρα κάνοντας το κορόιδο απέναντι στο ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ονομαστικές τιμές την ώρα που σου λέμε ότι αυτές οι αυξήσεις δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον πληθωρισμό. Και χρησιμοποιείς πάλι αυτό το επιχείρημα ότι ορίστε παίρνουν τα 850 μεικτά, να υποσημειώσουμε εδώ πέρα, και άρα τα πράγματα είναι μια χαρά γιατί είναι καλύτερα, και παίρνεις ως δεδομένο ότι φτώχεια θα υπάρχει. Εντάξει, τώρα, κάποιοι είναι φτωχοί. Δεν λέω ότι περνάνε καλά με τα 850, αλλά περνάνε καλύτερα. Οπότε αυτοί που είναι πτωχοί, γιατί έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι η φύση. Αφού πάντοτε υπήρχαν φτωχοί, θα υπάρχουν και τώρα φτωχοί, αυτοί μπορούν να είναι ικανοποιημένοι παρότι δεν βγάζουν το μήνα, αν περνάνε λίγο καλύτερα. Δηλαδή δεν βγάζεις το μήνα, αλλά μπορεί ας πούμε το μηνιάτικο να τελειώσει στις 23. Να μπορέσεις δηλαδή 21 του μηνός να αγοράσεις 6 κονσέρβες ακόμα. Καταλάβατε. Αυτός μπορεί να έχει την ικανοποίηση ότι είναι λίγο καλύτερα. Πάλι δεν θα βγαίνει ο μήνας, αλλά θα είναι λίγο καλύτερα. Και αυτό στο λέει, δεν πρέπει εκείνη την ώρα εσύ να πεις ότι πρέπει να πατήσουμε πάνω στα κεφάλια των ευγενών. Είναι ένας βάρβαρος στίχος. Όχι, εσύ πρέπει να πεις ότι θα κοιτάξουμε τα κεφάλια των ευγενών και θα πούμε, ξέρετε κάτι, ευχαριστούμε. Πήγε 23 του μήνα και έχω ακόμη κονσέρβες. Οπότε. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ Μάκη Βορύδη και συγγνώμη που το επαναλάβαμε κιόλας και συγγνώμη που σε κουράσαμε. Ναι, βεβαίως έχουμε 2024 και μου λες για την γενιά των 800, πόσο είπε, 30, 850. 50, μεικτά. Γενιά των 800 υπήρχε και πριν 15 χρόνια. Το ότι τα 15 χρόνια είναι στα ίδια επίπεδα ο μισθός είναι τεράστιο ζήτημα. Γι' αυτό είμαστε πρώτε-λευταίοι στην κατάταξη με τους μισθούς, μισθούς, όχι εισόδημα. Περνάμε μόνο τη Βουλγαρία και αν, αυτό, και αν σε αυτό βάλεις και τις ώρες εργασίας, είμαστε πιο κάτω από τη Βουλγαρία σύμφωνα με την, με την ανάλυση του ΚΕΠΕ. Αλλά θα πει κάποιος, κρίση ήταν παιδιά, τι να γίνει. Σε σχέση με τα 500 ευρώ, μια ματιά μόνο στα ενίκια βγάζει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα προϊόντα και πόσο ακριβά είναι τα στοιχειώδη αγαθά σε σχέση με το πόσο ήταν την περίοδο που όντως είχαμε ανεργία 20%, που όντως 25% και υπήρχε αυτή η γενιά που έβγαζε με το, που έπαιρνε μόνο το επίδομα ανεργίας. Τα ενίκια τότε ήταν 200 ευρώ κάτω. Ήταν 200 ευρώ κάτω. Αν μιλάμε για το 16, το 15. Για τότε λέμε που ήταν η ανεργία σε τέτοια ποσοστά. Γιατί ξεκίνησε να πέφτει η ανεργία και επί ΣΥΡΙΖΑ. Με σημαντικούς ρυθμούς. Και συνεχίστηκε επί Νουδού. Αυτό η Νουδού επιμένει να μην το αναφέρει ποτέ. Αλλά είναι μια αλήθεια. Τεκμηριώνεται και στατιστικά. Οπότε αν μου λες ότι ο άλλος βγάζει παραπάνω χρήματα, το θέμα είναι και πόσα μένουν στο χέρι. Και ήδη με τα ενίκια, με το κόστος στέγας, έχουμε βγάλει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς. Μπορεί και όλη τη διαφορά σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς αυτής της διαφοράς των 300 ευρώ που επικαλείται ο Υπουργός, έχει βγει από τα ενίκια. Μην αρχίσει το ρεύμα, το ιδιωτικοποιημένο ρεύμα που θα ήταν και πιο φτηνό ή θα ήταν αυξημένο κατά 1 με 2 ευρώ. Μην τα πιάσουμε καν αυτά. Κάντε ένα διαλυματάκι μέχρι να τελειώσω το χθεσινό σου γυρίζει το μάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ώρα το έβαλες δηλαδή και πρέπει εμείς να ασχοληθούμε τώρα με την ανταγωνιστική εκπομπή. Πας να μας βάλεις δηλαδή να τσακωθούμε μεταξύ μας τώρα επειδή έβαλες να ακούσεις την άλλη εκπομπή την ώρα της δικής μας. Ποια εκπομπή? Σου γυρίζει το μάτι. Θέλω να πω... Α, ναι, να την ακούσετε, αλλά όχι τώρα. Αμέσως μετά. Ναι. Στο βίντεο, αν είδατε ένα πολύ ωραίο λόγο που γράφει Pharma των Ζώων, το έχει κάνει κάθε Τσουρλάκι. Είχα πει ότι θα το ανεβάσουμε να την ταγκάρουμε. Αυτό είναι ένα προφορικό ταγκάρισμα. Μπορείτε να το εκλάβετε ως τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο το logo. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε πίσω το βίντεο να το ξαναδείτε. Όσοι το βλέπετε κονσέρβα. Τώρα, εσείς που το βλέπετε ζωντανά, μην μπείτε σε τέτοια διαδικασία. Θα ανακατευτούμε. Μετά θα καταλήξετε να βλέπετε το νόστιμο Νίμαρ. Ώσπου να βγάλουμε άκρη. Μ' αρέσει αυτό με τις υποθετικές συγκρίσεις, γράφει Χαλντάγια. Αν κάποιος σου λέει ότι όλα πάνε τέλεια, σου λέει ψέματα. Εγώ που σου λέω ότι ό,τι κάνουμε εμείς αγγίζει την τελειότητα, σου λέω την αλήθεια. Είναι καλό επιχείρημα. Φοριέται πολύ τελευταία από την κυβέρνηση. Ξεκινάει με ένα ρητορικό ερώτημα και ο Υπουργός είπε κανένας ότι θα γίνουμε Σουηδία. Όχι. Γίναμε Σουηδία. Όχι. Και μετά σου εξηγεί πόσο πάμε όσο καλύτερα γίνεται και πόσο, όπως έλεγε χθες ο Πρωθυπουργός, ο βραβευμένος στο Atlantic Council, κάνουμε μια πολιτική του κέντρου που μειώνει τις ανισότητες και προστατεύει τα δημόσια αγαθά. Και στο κάτω-κάτω από πάντα υπήρχαν φτωχοί, όπως είπε ο Βορύδης. Ναι, γενιά των 700. Υπήρχε και Σύριαλ, ναι. Ναι, και σωστή είναι αυτή η παρατήρηση. Η παρατήρηση και επίσης για τις πολιτικές που ανέβασαν την ανεργία στο 25%. Κάποιοι φταίνε, έτσι. Δεν ήρθε μόνη της η κρίση. Δεν ήρθε μόνη της η λιτότητα. Δεν υποστηρίχθηκε μόνη της η λιτότητα. Δεν ψήφισε μόνο του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν ψήφισε μόνη της η Ευρωζώνη. Υπήρξαν κυβερνήσεις που τα ψήφισαν αυτά. Μπορεί να θέλουν να θυμούνται μόνο το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το αναφέρουμε κι εμείς. Αλλά υπήρξε το πρώτο και το δεύτερο. Στο δεύτερο, που ας πούμε, πώς ήταν η ενέργεια, ποιος ήταν υπουργός στο δεύτερο μνημόνιο, ποιος τα ψήφισε αυτά. Και άντε τότε τα ψήφισες απλά. Ποιος δεν κυβέρνησες πριν. Κυβέρνησες πριν. Οπότε μην λέμε ότι, α, θυμάστε τότε, έγινε ένα θεϊκό χέρι, ανέβασε την ανεργία στη χώρα. Γιατί υπήρχαν και φωνές που λέγανε ότι, παιδιά, με αυτά που κάνετε είναι κλιματικό. Θα γίνουν αυτά που έγιναν. Κάτι αριστερή ήταν αυτή. Έχετε πολύ δίκιο για το όλα πάνε τέλεια, ότι είναι πάντοτε το ρητορικό στρατήγημα του αχυράνθρωπου. Δηλαδή ότι κατασκευάζεις ένα επιχείρημα που είναι πολύ εύκολο να το ανατρέψεις και ανατρέπεις κάτι το οποίο δεν το λέει κανένας. Δηλαδή, άμα σας έλεγα εγώ ότι τα πάμε τέλεια, ρε φίλε, δεν είναι εκεί ο πύχης. Δεν σε ρώτησε κανείς αν τα πάμε τέλεια. Δεν βγαίνει ο μήνας είναι η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ποια τέλεια, τι τέλεια. Αλλά είναι βολικό και το κάνουν πάντα. Και αυτό που λες τώρα με την Νορβηγία, και που έλεγε, ξέρω εγώ, τη Σουηδία, που έλεγε ο Χατζηδάκης, ότι πολλοί μας λένε ότι δεν έχουμε γίνει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό που σας λένε δεν μπορούν να ψωνίσουν. Και αν αυτό εσείς προσπαθείτε να το περάσετε ως κάτι το οποίο είναι λογικό να συμβαίνει, δεν είναι καθόλου λογικό να συμβαίνει. Είναι μια προκλητική αδικία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η αδικία. Όταν υπάρχει μια τέτοια αδικία, είναι συγκλονιστικό ότι η κοινωνία δεν έχει τα αντανακλαστικά για να αποκαταστήσει αυτήν την αδικία. Διάβαζα, δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχουμε πει στο ραδιόφωνο. Διάβαζα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια απόκληση ανάμεσα στους μισθούς των μεγάλων CEO και των εργαζομένων που φτάνουν στο σημείο να είναι 340 φορές περισσότερα, 345 φορές περισσότερα τα χρήματα που παίρνουν οι μεγάλοι CEO σε σχέση με τον μέσο μισθό των εργαζόμενων. Και υπήρχε εποχή που το να παίρνει δεκαπλάσια χρήματα ο CEO ήταν κάτι που ένιωθαν ότι πιέζει τα όρια της κοινωνικής συνοχής. Mm-hmm. Δηλαδή αν ο ένας βγαίνει με 700 ευρώ και άλλος παίρνει 7.000 ευρώ το μήνα σε τωρινά δεδομένα, αυτό είναι όντως κάτι που είναι προκλητικό. Είναι ήδη μια πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη άνεση για τον έναν, πολύ μεγάλη δυσκολία για τον άλλον. Αλλά δεν είναι τόσο μακριά. Είναι τέσσερις δεκαετίες από την εποχή που συζητούσαμε ότι αυτό αποτελεί πρόκληση προς τον εργαζόμενο κόσμο να υπάρχει αυτού του τύπου η ψαλίδα. Και αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η τεράστια ιδεολογική νίκη της δεξιάς και των ανθρώπων που διαβάζουν αυτοβοήθεια και πιστεύουν ότι πρέπει απλώς να ξυπνάνε πιο νωρίς και να fail again, fail better στην ζωή τους, να αποτυγχάνουν όλο ένα και περισσότερο μέχρι θανάτου, που συμβαίνει αυτό και ο κόσμος είναι συμφιλειωμένος με το ότι θα πρέπει να διεκδικήσει ατομικά την τύχη του. Και βεβαίως ο λόγος για τον οποίο δεν τα καταφέρνει είναι διότι διεκδικεί ατομικά την βελτίωση της μοίρας του. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Ό,τι και να λέει τώρα ο Μάκης Βορύδης. Ο Μάκης Βορύδης έχει κάθε λόγο να ισχυρίζεται ότι εντάξει, παιδιά, πάντα υπήρχαν φτωχοί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχουμε σε κάθε εποχή την υποχρέωση να απαντούμε στα συγκεκριμένα ηθικά ζητήματα που μας θέτει η εποχή μας. Αν θέλεις, αυτό το κάνει πολύ, πολύ ωραίο ο διανοούμενος ο φίλος του Μητσοτάκη, ο Χαράρη. Είναι καταπληκτική ιδέα να συγκρίνεις με δουλοκτητικά καθεστώτα, ό,τι σε βολεύει κάθε φορά και να πεις ότι τι ωραία που είναι σήμερα. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για αυτές τις συζητήσεις. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ τους και που τελειώνουν τα χρήματά τους πριν να τελειώσει ο μήνας. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με πίεση της κοινωνίας προκειμένου έστω να αμβλυνθούν αυτού του τύπου οι κοινωνικές αδικίες. Ό,τι άλλο συζητάμε τώρα, εντάξει. Από τη πλευρά του Βορύδη, γιατί όχι. Stray Cats, 20 ευρώ. Και λέει 400.000 και πλέον νέες θέσεις εργασίας. Το ξέρω. Τρεις από αυτές τις κάνω εγώ και ακόμα δεν βγάζω το μήνα. Ένα χαρακτηριστικό. Σχολιάρα. Και... Σκέφτηκε την τέταρτη. Γιατί αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν δεν βγάζεις, το ζήτημα είναι να δουλέψεις εσύ παραπάνω. Και με δεύτερη δουλειά και με τρίτη, ξέρω εγώ. Αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Γιατί η κυβέρνηση σου λέει ότι σου δίνω τη δυνατότητα. Δίνω τη δυνατότητα στους γιατρούς να δουλέψουν κι άλλο. Δίνω τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να δουλέψουν κι άλλο. Ηρεμήστε με τις δυνατότητες που δίνετε. Ο κόσμος δουλεύει επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όχι επειδή του έλειπε δυνατότητα. Να το οπτικοποιήσουμε, δηλαδή κάθεσαι εσύ ήσυχος. Έχεις το μισθό. Αφήνεις κάθε μήνα το μισό μισθό σε καταθέσεις. Είσαι στη σαλονάρα σου, στη σπιταρώνα κλπ. Και βγαίνει κυβέρνηση και δεν είναι σπιταρώνα. Τώρα εντάξει, τα 800 τετραγωνικά νομίζω ότι είναι αυτό το σπίτι στο οποίο ζει μια μέση οικογένεια. Ωραία, ναι. Ένα κοινό σπίτι των 800 χιλίων τετραγωνικών. Ναι, παιδί μου, και λες πώς να ξοδέψω τον ελεύθερο χρόνο μου. Και εκεί έρχεται η κυβέρνηση και σου δίνει τη δυνατότητα της επιλογής και σου λέει: μήπως θες να κάνεις μια άλλη δουλειά για να βγάλεις και άλλο εισόδημα. Και εσύ εντελώς ελεύθερα αποφασίζεις να κάνεις αυτή τη δουλειά. Και λες και ευχαριστώ στην κυβέρνηση. Αυτή δεν είναι η κατάσταση, είναι κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω. Κωνσταντίνε, για πες για Χαράρη, γιατί τον κράζεις. Ίσα-ίσα πολύ επικριτικό τον έχω δει. Έχω χάσει κάτι. Ναι! Δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά ναι. Ικανός συγγραφέας. Δεν είναι ανικανός. Δεν είναι αδικία το ότι γίνονται best-seller τα βιβλία του. Βοηθάει το γεγονός ότι είναι ένας πολύ πολύ αφελής υποστηρικτής της καθεστικίας τάξης πραγμάτων. Το αρέσει πάρα πολύ η πραγματικότητα όπως είναι. Νιώθει ότι στα πάντα πάμε καλύτερα. Του αρέσει πάρα πολύ να λέει ότι Σήμερα οι άνθρωποι σκοτώνονται από τη ζάχαρη και όχι από τα όπλα, γιατί ο κόσμος είναι πιο ειρηνικός από ποτέ. Και έχει γράψει ένα βιβλίο, συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση για τον Χαράρη, έχει γράψει ένα βιβλίο, μιλάει για το, είναι αυτά στα οποία πάνε να μιλήσουν και για το μέλλον, και ήθελε να πει πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα και έλεγε κάτι τέτοια υπεραισιόδοξα και ουσιαστικά λέει, είναι μια ακόμη διαπίστωση του τέλους της ιστορίας, ότι δεν υπάρχουν πια πόλεμοι και ότι έχουμε εξαλείψει τις μεγάλες ασθένειες χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, και τα λέει πριν τη ρωσική εισβολή και πριν την κρίση της πανδημίας. Και λες, είναι από τις πολύ καλές περιπτώσεις του καλά πήγε και αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε το Χαράρη, γιατί παιδιά έχουμε να συζητήσουμε το μεγαλύτερο θέμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής διαχρονικά, που είναι η Πασοκάρα. Και οι δύο καθίσαμε, είδαμε το debate χθες το βράδυ με το Θάνο, έχει έρθει σπίτι μου. Mm-hmm. Πήραμε τις μπύρες μας, τα αυτά μας, δηλαδή περάσαμε ωραία, δεν μπορώ να πω. Το γέλιο που ρίξαμε, οι χαρές, οι λύπες, η συγκίνηση με το Γερουλάνο που λέει για ένα κοπού, δηλαδή δεν μπορώ να, τι να σας πω παιδιά, τι περάσαμε. Το παρακολουθούσε ο Κωνσταντίνος σαν να βλέπει το καλύτερο θρίλερ, αν υπομονούσε τι θα γίνει μετά. Ποιος είναι τελικά, ποιος θα κερδίσει. Όλοι, είμαστε καμιά δεκαπενταριά άτομα εντωμεταξύ, γιατί έχουμε πολλούς φίλους από το Πασόκ. Κερκίδα έγινε. Δηλαδή στις ατάκες, στις ερωτήσεις, είμαστε σε φάση. Χαμός, τι του πέτω, τι του πέτω. Παιδιά, έγινε χαμός, δεν το δάμε. Να είμαστε τίμοι και να μιλήσουμε με το χέρι στην καρδιά και να πούμε αλήθειες. Έχουμε διαβάσει δηλώσεις, έχουμε δει τα σχετικά αποσπάσματα από αυτές τις δηλώσεις σήμερα. Όχι χθες live. Χθες live δεν έγινε τίποτα. Δεν το ομολογούμε. Δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε και πάνω απ' όλα η αλήθεια. Εργασιακού ωράριου. Πάνω απ' όλα η αλήθεια. Δηλαδή τι θα κάνουμε, το αφεύγαμε τρεις ώρες νωρίτερα γιατί θα πούμε πάνω εδώ και τρεις ώρες debate. Να το δούμε από ευχαρίστηση. Για σκεφτείτε το κι. Αλλά σήμερα, έτσι, αφού έχει κάτσει ο θόρυβος, είχε ενδιαφέρον γιατί είναι εκλογές. Σε ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Τι έχουμε, τη λεζάντα νίκησε το Πασόκ. Αυτή η λεζάντα δεν είναι ειρωνική, θέλω να πω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όντως με την κίνηση που έκανε χθες και με την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ θα υποφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το δει κανένας. Οπότε, τι συμβαίνει. Εξ αρχής με το μοντέλο του debate. Να οργανώσεις ένα τέτοιο debate και να το κάνεις και λίγο καλύτερο από το συνηθισμένο, δηλαδή να έχεις αυτές τις ερωτήσεις από τον έναν υποψήφια στον άλλο, στην άλλη υποψήφια, κερδίζεις. Κερδίζεις γιατί οργανώνεις ένα τέτοιο event, πολιτικό event, έχεις τους ανθρώπους, τους υποψηφίους να συζητάνε για πολλά από τα βασικά ζητήματα, να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις απόψεις, να γίνονται όλα πολιτισμένα και να είναι ένα event το οποίο μετά μπορεί να σχολιαστεί πολιτικά. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο και έτσι καλώντας τη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει. Οπότε εγώ συμφωνώ με την λεζάντα από κάτω, ότι χθες νίκησε το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι είπε και η Άννα Διαμαντοπούλου, βρέθηκαν συμφωνώ με την Άννα Διαμαντοπούλου. Συμφωνείς γενικά με την Άννα Διαμαντοπούλου? Δεν μου συμβαίνει συχνά. Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι πολύ. Με συγχωρείτε κιόλας. Οι μαύροι πιστεύεις ότι είναι πολύ? Είναι υπερβολικά πολύ? Αυτό όχι. Εκεί νιώθεις να χωρίζουν οι δρόμοι. Κάπου εκεί χωρίζουν οι δρόμοι μας. Δηλαδή είναι σαν. Το επανέφερε. Είναι κάπως ασυγκράτητη σε αυτά τα θέματα. Καλλιεργεί το δεξιό της προφίλ με πολύ μεγάλη συνέπεια η κυρία Διαμαντοπούλου. Αλλά ταυτοχρόνως φροντίζει να πουλάει και ευρωπαϊκή εμπειρία στις δηλώσεις που έγιναν μετά. Δηλαδή, εξηγεί ότι χρειάζεται ένας άνθρωπος με διεθνή εμπειρία. Γιατί και εμείς, ξέρετε, ο ρατσισμός θέλει τον κοσμοπολιτισμό του την ώρα που τον εκφράζεις. Να έχεις μια φινέτσα απικιοκράτη, καταλάβατε. Να μην το λες τώρα σαν Βαλκάνιος. Στα αγαπημένα μου σημεία όμως, νομίζω και δικά σου, το σημείο όπου γινόταν επιθέσεις στην Άννα Διαμαντοπούλου για το γεγονός, άκουσαν ότι σε σημαντικά ζητήματα όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών, που έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα στο Πασόκ λόγω της παρακολούθησης του Προέδρου του, κάπως κάλυψε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή ήταν ο Ανδρουλάκης που της έλεγε: είχατε γράψει τότε, είχατε κάνει αυτή την ανάρτηση και ποια είναι η θέση σας και δεν έχετε κάνει αναρτήσεις, ας πούμε, για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και αυτή έλεγε: η δικαιοσύνη. Οπότε έτσι δεν τα. Δεν ταυτίζεσαι. Την αδικείς λέγοντας ότι δεν έχει κάνει αναρτήσεις, γιατί της είπαν ότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς και λέει ότι αντέδρασα άμεσα με ανάρτηση. Δηλαδή έκανε ανάρτηση. Παιδιά, λίγα πράγματα είναι τόσο σημαντικά στη ζωή. Έκανε ανάρτηση. Τι άλλο να κάνει. Και τι είπε η ανάρτηση. Τι άλλο να κάνει. Είναι μείζον εθνικό σκάνδαλο, μείζον εθνικό ζήτημα να παρακολουθείται υποψήφιο στην εποχή πρόεδρο του κόμματο και του είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Α, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ. Δεν μπορεί σημαντικό. Να βγαίνει ο καθένα να λέει ποιο, πώ και γιατί. Αυτό επίση είναι μεγάλη πίεση προ την κυβέρνηση. Mm-hmm. Να μην βγαίνει ο καθένα. Δηλαδή βγαίνανε παιδιά, βγαίνανε κάτι δημοσιογράφοι, ερευνητέ. Κάτσε, πού πάρε, πού πα ρε. Τι την έχουμε τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη την έχουμε για να κάνει αυτό που τη λέμε. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη πίεση προς την κυβέρνηση που ασκεί η κυρία Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι είχε κάνει μια ανάρτηση και μετά είπε να περιμένουμε τη δικαιοσύνη και να μην μιλάμε κιόλας όσο περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Γιατί όταν λες ότι να μην λέει ο καθένας ποιος που και γιατί ανεύθυνα, αλλά να περιμένουμε τη δικαιοσύνη, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ο ορισμός της πίεσης προς την κυβέρνηση. Ο Χάρης Δούκας στάθηκε σε άλλη ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου. Αυτές οι αναρτήσεις γίνανε το 2022-2023. Δηλαδή την περίοδο που ήταν στους διεθνείς οργανισμούς πριν σκεφτεί ότι ίσως είναι μια καλή ιδέα να επιστρέψει στο Πασόκ μετά από 14 χρόνια, 12 χρόνια, 10 πόσα είναι και να διεκδικήσει ξαφνικά την Προεδρία. Και είχε πει τότε, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι το θέμα των τεμπών έφερε στην επιφάνεια πολλές από τις παθογένειες του αποτυχημένου κράτους. Κωνσταντίνε. Αν αυτό δεν είναι δήλωση γροθιά στο στομάχι της κυβέρνησης, δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά όλο το ΠΑΣΟΚ είναι γροθιά στην κυβέρνηση. Η ιδέα αυτή ότι νικάει το ΠΑΣΟΚ από αυτό το debate είναι, ξέρετε, με μια έννοια όντως αληθεύει. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά ο πήχης που στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη από την περίοδο που φύγαν της Νέας Αριστεράς υπήρχε το θέμα ότι με την αλλαγή ηγεσίας δεν ξέρεις ποιος μένει και ποιος φεύγει. Γιατί δεν άντεχε κανένας κανέναν. Και αυτό συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Οπότε τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί την εικόνα ενός κόμματος στο οποίο θα μείνουν. Δηλαδή υπάρχει μια διαμάχη εκεί πέρα, υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τα προφίλ, αλλά τέλος πάντων θα είναι εκεί. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Εξού και έλεγε και ο Θάνος πριν εκτός αέρα ότι έχουν κοπάσει κάπως και οι συζητήσεις για συνεργασίες και τέτοια. Ναι, δεν, ναι, ναι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα, είναι καβαλαστά λόγο. Δηλαδή εμφανίζουν μια εικόνα στοιχειωδώς συγκροτημένη την ώρα που οι άλλοι δεν είναι ασημάζευτοι. Ναι, νομίζω ότι η φιλοδοξία είναι ότι βλέπεις τα κουκιά και λες, είμαι στις δημοσκοπήσεις, είμαι στο 14-15, η δίπλα είναι στο 8-9, θα πάρω και ένα μπουστάρισμα από τον αρχηγό, αυτό θα πάει 2 μήνες ακόμα με τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να καταλήξουν στο αν έχουν αρχηγό και ποιον αρχηγό έχουν, θα πάει 16-17, θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 7. Μετά παίρνω και την αντιδεξιά ψήφο, είμαι η εναλλακτική, η ξεκάθαρη της κεντροαριστεράς απέναντι στο Μητσοτάκη, οπότε νομίζω ότι γενικά στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή δεν το λέει κανένας για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν η κατάσταση ήταν διαφορετική και ήταν πιο ισορροπημένη και δεν είχε αυτές τις διαλυτικές τάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί από κάποιους υποψήφιους, όχι από όλους, να ακούγαμε διαφορετικά πράγματα. Είπε, να πούμε όμως και την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου στον Χάρη Δούκα, του καταλόγησε απόψεις οι οποίες δεν είναι απόψεις ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την πολιτική του σε σειρά ζητημάτων στο Δήμο Αθηναίων, είναι απόψεις εκτός εποχής. Δεν είναι πασό, γιατί όταν σκέφτεσαι εντός εποχής, σκέφτεσαι Άννα Διαμαντοπούλου. Απόψεις που έχουν να κάνουν με μελλοντική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και την ανταρσία, Κωνσταντίνε Πουλή. Αυτό είναι επιχείρημα τον Γεωργιάδη, θέλω να πω, ότι η ανταρσία κυβερνάει το Δήμο Αθηναίων. Εντάξει. Εντάξει, μωρέ. Τζερτζελές να γίνεται, δεν είναι ότι έχει και σημασία κιόλας τι θα υποθεί. Όπως καταλαβαίνουμε, το debate έχει αυτή τη θεατρικότητα. Πολύ μικρή σημασία έχει το τι λέγεται. Επειδή κατά βάση το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της μεταδημοκρατίας είναι ότι για τίποτε σοβαρό δεν θα σας ρωτήσουν. Οπότε μπορούμε να κάνουμε debate υπό τον όρο ότι δεν θα κρίνεται κάτι ουσιαστικό. Όποτε έχει κριθεί κάτι ουσιαστικό, ήταν πολύ εύκολο να το καταλάβετε, γιατί αμέσως έσπευσαν να σας ενημερώσουν ότι αυτό δεν μπορείτε να το αποφασίσετε. Θυμάστε την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Εκεί λοιπόν μπορούσες να καταλάβεις ότι κρίνεται κάτι σημαντικό, διότι αμέσως έπρεπε να σπεύσουν οι τα γη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να μας εξηγήσουν ότι αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα στο χέρι των πολιτών. Οπότε είναι πολύ απλό το ζήτημα. Αν σας ρωτάνε, κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει σημασία. Πρέπει πριν να κλείσουμε να πούμε και για την Hellenic Train, θα νο. Οπότε να πούμε λιγάκι την είδηση για τους εργαζόμενους της Hellenic Train πριν να κλείσουμε. Ναι. Η Hellenic Train προσφεύγει στη δικαιοσύνη απέναντι στην απεργία των εργαζομένων στα σωματεία της που είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τα σωματεία. Ένα λεπτάκι. Λάβαμε το δικόγραφο της Hellenic Train, η διοίκηση της οποίας αποφάσισε να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τα σωματεία μας για την 24ωρη απεργία που εξαγγείλαμε από κοινού, με την οποία απαιτούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων. Λογικό. Το παράδοξο είναι ότι διοίκηση και εταιρεία φρόντισαν από τη Δευτέρα να δημοσιοποιήσουν τις προθέσεις τους με προσδιορισμένη την ημερομηνία εκδίκασης πριν από την ολοκλήρωση του δημοσίου διαλόγου. Εμείς, ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρά την αντίθεσή μας με τον νομοθέτη, ο οποίος περιορίζει κατά πολύ τη συνδικαλιστική δράση και το μοναδικό όπλο των εργαζομένων, που είναι η απεργία, τηρήσαμε κατά γράμμα την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία. Συζητάμε τώρα τους κυνηγάνε που απεργούν. Εντάξει? Ναι, και συζητάμε ότι, όπως λένε τα σωματεία, κάναν όλη την διαδικασία που προβλέπεται στους αντιαπεργιακούς νόμους. Οργανισμός Μεσολάβησης Εργατικών Διαφορών, δεν είναι ο ΜΕΔ. Τι πρέπει τα σωματεία να ενημερώσουν, να κάνουν μια διαδικασία εκεί πέρα. Λέει, το κάναμε. Παρά το ότι διαφωνούμε με αυτόν τον νόμο, το κάναμε κιόλας και πάλι μας κυνηγάνε στα δικαστήρια για να μας βγάλουν καταχρηστική την απεργία. Εμείς λοιπόν αρνούμαστε να ξαναζήσουμε αντίστοιχη κόλαση με αυτήν τη τραγωδία των τεμπών. Θα πράξουμε κατά πόσο ορίζει ο νόμος, αλλά και με υπευθυνότητα απέναντι στους επιβάτες, χρήστες του τρένου και απέναντι στους συναδέλφους μας εργαζόμενους. Η ανθρώπινη ζωή για μας είναι πάνω από όλους και απ' όλα. Θα δώσουμε τη μάχη στη δικαιοσύνη και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει δικαστής που θα αξιολογήσει ορθά τα σοβαρά προβλήματα ως καταχρηστικό δικαίωμα των εργαζόμενων, ούτε και την απαξιωτική συμπεριφορά της εταιρείας προς τον νόμο ως παρανομία των σωματείων. Καλούμε τα μημεία, τους πολίτες, το επιβατικό κοινό και τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την αποφάση της δικαιοσύνης της συγκεντρώσης των σωματείων, που θα πραγματοποιηθούν στις 8 στο σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα και την ίδια ώρα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Ωραία είναι αυτή η έκβαση. Είμαστε στη φάση που συζητάμε ότι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι απεργούν για ζητήματα ασφαλείας σαν αυτά που έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν και τους έρνουν στο δικαστήριο για να κριθεί παράνομη η απεργία τους. Γιατί όχι? Ας έχουμε και εμείς εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, Θάνο. Να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Να μην λέει ο καθένας, όπως τα λέει και η Άννα Διαμαντοπούλου, μην λέει ο καθένας τώρα τι και πού και πώς ανεύθυνα, ότι του κατέβει. Να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Είναι φοβερή η στάση της Hellenic Train, το θράσος. Όπως θα λέγεις, θέλει και θράσος, που λες συχνά. Το έλεγες και χθες για τον οικονόμου με τις προκλητικές του δηλώσεις. Δηλαδή, έχεις πάρει το σιδηρόδρομο για ξεροκόμματο, γίνεται αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Έχεις αποποιηθεί κάθε είδους ευθύνης. Βγάζουν εργαζόμενοι ανακοίνωση που λένε: εμείς είχαμε εξαγγείλει κινητοποιήσεις, άλλαξε η διοίκηση. Τις αναστήλαμε σε ένα πνεύμα καζιάδες ότι θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Δεν το κάνατε. Και τώρα τους κυνηγάς και στα δικαστήρια. Είναι, δεν μπορείς να πεις κιόλας για την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί είναι κρατική η Φερόβια. Αλλά είναι αυτά τα πετυχημένα των σχεδόν παραλίγο ιδιωτικοποιήσεων που είναι κρατικοποιήσεις σε κρατικές εταιρείες άλλων χωρών. Αυτά τα ωραία. Ποια είναι και τα εργασιακά, ποια είναι τη συντήρηση, ποια είναι πάρα πολλά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων και περιμένουμε να τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 2. Γεια σας.